Siatka pół kilograma, tylko 2,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 17 marca, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone sprzedadzą Polsce rakiety do śmigłowców warte ponad 100 milionów dolarów. Nowe wsparcie dla niepełnosprawnych i ich opiekunów zapowiada resort rodziny i polityki społecznej. Białorusini byli w siatce szpiegowskiej rozbitej przez ABW na Podkarpaciu. Rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził sprzedaż Polsce 800 rakiet powietrze-ziemia o wartości do 150 milionów dolarów. Skierował wniosek w tej sprawie do Kongresu. W pociski te zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia AW-149. Według komunikatu Departamentu Stanu Polska wystąpiła o zakup 800 rakiet Hellfire oraz 4 pocisków Hellfire do celów szkoleniowych. Zamówienie obejmuje również pomoc techniczną, części zamienne, naprawy, przechowywanie oraz inne elementy logistyki i wsparcia programu. Szacowany koszt transakcji wynosi 150 milionów dolarów. Proponowana sprzedaż wzmacnia cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych poprzez poprawę bezpieczeństwa sojusznika z NATO, który jest siłą napędową stabilności politycznej i postępu gospodarczego w Europie, napisano w komunikacie. Głównym wykonawcą projektu ze strony amerykańskiej będzie koncern Lockheed Martin. Decyzję rządu USA musi jeszcze zatwierdzić Kongres, co jest niemal pewne. Informując o zakupie przez Polskę rakiet Hellfire, minister Mariusz Błaszczak poinformował, że zostaną w nie wyposażone śmigłowce wsparcia AW-149. Integracji pocisków ze śmigłowcami dokona PZL Świdnik. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Ma się składać z trzech poziomów. Najwyższe dla osób wymagających największego wsparcia będzie równy dwukrotności renty socjalnej. Poziom drugi rencie socjalnej, a poziom trzeci połowie renty socjalnej. Pierwszy ma być uruchomiony od stycznia przyszłego roku, drugi w 2025 roku, a trzeci w 2026. Dla osób, które z różnych powodów nie przejdą na nowy system, pozostanie świadczenie pielęgnacyjne z możliwością podjęcia dodatkowej pracy i zarobkowania do poziomu mniej więcej 20 tysięcy złotych rocznie. Ta kwota ma być jeszcze dopracowana, mówi wiceszef resortu rodziny i polityki społecznej Paweł Wdowik. Ta możliwość będzie też dla tych osób, których niepełnosprawni członkowie rodziny mają ustalony poziom potrzeby wsparcia. On może być pierwszy, drugi lub trzeci, ale ważne, że któryś z tych poziomów jest, wtedy uruchamia się ta możliwość podjęcia zarobkowania. Przedstawicielka opiekunów osób z niepełnosprawnością, Katarzyna Kosecka, podkreślała, że rozmowy w resorcie poszły w dobrym kierunku. Nikt nie jest poszkodowany, nikt nie jest wykluczony. Wszystkie grupy społeczne, wszyscy opiekunowie są zabezpieczeni finansowo. Jeśli chodzi o asystencję, która leży nam bardzo też na sercu, będziemy rozmawiać tutaj w tym budynku na te tematy i mamy nadzieję, że osoby niepełnosprawne będą mogły godnie żyć. Ciąg dalszy rozmów w poniedziałek. Za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza Stefan Wilmont resztę życia spędzi w więzieniu. Wyrok ogłosił Sąd Okręgowy w Gdańsku. Oskarżonego Stefana Franciszka Wilmonta uznaje za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu w punkcie pierwszym aktu oskarżenia. Wymierza mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Jak mówiła w uzasadnieniu wyroku sędzia Aleksandra Kaczmarek, mężczyzna był poczytalny i świadomy swoich czynów, dodała, że sprawca działał sam. Ani sprawa, ani motywacja oskarżonego nie miały charakteru politycznego, zaznaczyła sędzia. Powiązanie zamachu z polityką ma charakter nadinterpretacji, wynikających z publicznego komentowania sprawy, a nie rzeczywistych przekonań oskarżonego. Skazany będzie mógł starać się o przedterminowe zwolnienie nie wcześniej niż po 40 latach. W skład szpiegowskiej siatki rozbitej w Polsce wchodzili Białorusini. Poinformował o tym opozycyjny portal Nasza Niwa. Zatrzymani działali na rzecz Rosji, instalowali kamery na trasach kolejowych transportów wspierających Ukrainę i szykowali się do dywersji. Szef MSWiA Mariusz Kamiński dziękował funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za ich służbę i zapewnił, że Polska jest i będzie państwem bezpiecznym. Także zapewniam wszystkich obywateli, że mogą czuć się bezpiecznie, służby działają, służby robią swoje, ta sytuacja jest pod kontrolą. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział w radiowej Jedynce, że na terenie Polski może działać więcej siatek szpiegowskich. Szef MON zaapelował, by w swoim otoczeniu zwracać uwagę na wszystkich, których zachowanie zachowanie może budzić podejrzenie. Na przykład fotografowanie obiektów dotyczących infrastruktury wojskowej. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś powiedział w Polskim Radiu, że szczególnym obszarem działalności prorosyjskich agentów jest sfera informacji. To jest najłatwiejsza droga działania agentury. Nie jakieś wielkie akcje sabotażu, chociaż i takie pewnie mogą być przygotowywane, ale dezinformacja w sieci, różnego rodzaju wrzutki medialne, rozbijanie społeczeństwa, rozgrzewanie emocji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A wracamy do normalności sprzed pandemii, mówią przedstawiciele branży turystycznej. Dobrze oceniają kończący się właśnie sezon zimowych wyjazdów, mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Szczególnie w turystyce zimowej, narciarskiej, w czasie pandemii mieliśmy ogromne problemy, szczególnie w pierwszym sezonie, w 2020-2021. To były problemy, które sektor organizatorów turystyki narciarskiej bardzo, bardzo bolał. Ci organizatorzy mieli spore problemy. Natomiast ten sezon to właśnie powrót już prawie do danych z 2019. Jeżeli chodzi o narty za granicą, Polacy najchętniej wybierali Włochy. Stanowiło ono prawie 48% wszystkich wyjazdów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze pogoda. Dzisiaj na południu i południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. W pasie nadmorskim możliwe słabe opady deszczu, temperatury maksymalnie od 6-7 stopni na wschodzie, około 10 w centrum, do 12-13 stopni Celsjusza na plusie na zachodzie, ale też może pojawić się 15 stopni. To najcieplejsze miejsce na południowym zachodzie. Z kolei dla odmiany rejon podgórskich Karpat to około 4 stopnie Celsjusza, tak przynajmniej jest rano. W dzień na dzisiaj wiatr umiarkowany i słaby, ale w górach może rozpędzić się do 60 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1012 hektopaskali i będzie spadać. Trójka. Program trzeci. Wraca moda na lata 90. To wszystko obserwujemy na ulicach. Jeśli chodzi o to najmłodsze pokolenie milenialsów, to nie, nie, to my jesteśmy milenialsami. My jeszcze się załapaliśmy. My się załapaliśmy, tak jest, ale jest... teraz pokolenie Z. Tak, pokolenie Z. Gen Z. To były takie czasy, kiedy człowiek szedł ulicą, to było wiadomo, że idzie, bo szeleścił. Na przykład. Dwie dwójki, siedem trójek. Jeśli chodzi o modę z lat 90., to dresy z kreszu, a ja na złość wszystkim starzeję się z godnością. Najbardziej tęsknię za smakiem lat 90. Tęsknię za smakiem prawdziwego chleba, prawdziwych wędlin, prawdziwego piwa. 90. lata smakowały inaczej, dużo lepiej niż to, co jest teraz. To ja niestety nie mam porównania, bo jeszcze w latach 90. nie mogłem spróbować przynajmniej jednej z wymienionych rzeczy, bo byłem jeszcze niepełnoletni. Ale być może coś tam jest z tym smakiem chleba i wędliny. Faktycznie, a propos tego szeleszczenia, to nie był to dobry strój dla kogoś, kto chciał zostać ninją na przykład, prawda? Bo to jednak zdradzało nasze położenie. Dres z kresu i czapeczka odpowiednio założona na głowę. Bardzo kolorowo było dzięki tym strojom. Od razu się przypomina taki zespół polski Just Five, prawda? Oni też praktykowali ten sposób ubierania. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugą godzinę naszego porannego spotkania. All veils and misty, streets are blue, almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever, and we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive. In all that exists, but none has your beauty. I will survive. Mystify, mystify me, mystify. Eternally wild with the power to make every moment come alive. Oh, stop. 11 minut po 7, no gdyby nazwać się In Excess Boys Bandem, to raczej sporo osób by się obraziło, prawda? A dlaczego? No ale to jednak zespół złożony z mężczyzn, było nie było. Czyli Boys Band. Tak jest, tak trochę na przekór. A ponad pół wieku minęło, od kiedy na rynku muzycznym zaczęły się pojawiać pierwsze grupy, które faktycznie możemy nazwać Boys Bandami i Girls Bandami. Ich muzyka opierała się przede wszystkim na dźwiękach R&B z mieszanką popu. Jedną z pierwszych takich kobiecych formacji była grupa The Supremes. Jeśli nie mówi państwu wiele sama nazwa zespołu, to fragment, który pojawi się już teraz na antenie, powinien być w większości państwu znany. Innym znanym girlbandem były dziewczyny z The Ronettes. Grupa powstała w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Zespół tworzyły wokalistka Veronica Bennett, jej siostra Estelle Bennett oraz ich kuzynka Nedra Talley. Wspólnie śpiewały do 1966 roku, a ich największym przebojem stał się utwór Be My Baby. Boys bandy nie cieszyły się w latach 60-tych, 70-tych XX wieku tak dużą popularnością jak girls bandy, za to panowie z The Beatles odnieśli sukces znacznie większy niż dotychczasowe zespoły złożone tylko z wokalistek. Krytycy muzyczni są zgodni co do tego, że to właśnie panowie Lennon, McCartney, Harrison i Starr są pionierami boys bandów. A jeśli już mowa o słynnych wokalistach zaczynających przygodę od boys bandu, to nie można zapomnieć o Michaelu Jacksonie, który swoje pierwsze kroki w The Jackson 5 stawiał już w wieku 11 lat. Michael, Jermaine, Marlon, Jackie i Tito, a także Janet i Latoya w czwórkach szybko podbili rynek muzyczny. Głośniej. Grupa powstała w 1964 roku, a już kilka lat później słyszała o nich cała Ameryka, a później oczywiście cały świat. Koncertowali z licznymi przerwami od 64 do 89, a później od 2012 roku, ale już pod nazwą The Jacksons, Michael opuścił rodzinny biznes w 1984 roku. Słuchamy fragmentu. Ileż radości jest w tym utworze. I na koniec jeszcze niespodzianka. The Mills Brothers, czyli jazzowo-popowy kwartet wokalny założony w 1928 roku przez czterech braci Johna, Herberta, Harego i Donalda Millsów z pochodzenia Afroamerykanów. Bracia stworzyli ponad 2000 nagrań, które zostały sprzedane w ponad 50 milionach egzemplarzy. You're the end of the rainbow. My pot of gold, your daddy's little girl to heaven move. No jak się panu podoba? No, od razu robię głośniej. Trochę taka kolęda. Od razu czuję się obudzony, pełen energii. Chcę się żyć od razu. To, proszę państwa, były bandy, które karierę robiły w połowie XX wieku. No dobrze, to trochę historii, właściwie lekcja historii, muzycznej historii już za nami, a my wracamy do lat 90., kiedy to zapanował prawdziwy boom na girls bandy i boys bandy. O to też państwa pytamy. 2 2 i 7 3. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czułem, że ja u siebie mógłbym zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej. Wszystkim, co zdarzyło się i wyrzuć to za siebie, za siebie. Daj mi znać tak sam na sam i poczuj znów ten zapach traw jak wcześniej. Bo jeszcze czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. Piotrze, pamiętasz jak to było z tymi zespołami, że ważny był układ taneczny, prawda? Oprócz muzyki i na przykład ten zespół, który zaraz będziemy wspominać, robił tak, że trzeba podnieść ręce do góry i zrobić takie hej, ho, hej. Czy ja mam się z tobą synchronizować tak, teraz? Tak wiruje cały świat. Musimy sobie trochę poćwiczyć, natomiast oczywiście państwo budzą się wspomnienia, jeśli chodzi także o lata 90. Doskonale zapamiętałem piątkę z Poznania Just Five, ponieważ w latach 90. woziłem tam córkę z jej koleżankami na koncerty. One szalały dziewczyny za tym zespołem. I ta sama drużyna córek na pewno szalałaby teraz, kiedy zespół Just Five wyszedłby na scenę. To jest w ogóle na przykład taki kasus Kelly Family. Oni się reaktywowali jakiś czas temu i moje koleżanki po prostu szalały. Mamy taką koleżankę na treningach, która ma ksywę Kelly Family. Pozdrawiam serdecznie. Tak. Ale to jest w ogóle niesamowite. Długie blond włosy. Co te zespoły, co te wspomnienia potrafią z nami zrobić w tych czasach, kiedy już jesteśmy tacy ustabilizowani, stateczni. Jeden ze słuchaczy mówił, że jeżeli Backstreet Boys przyjechałby znów do Polski, to on od razu, w pierwszym rzędzie. I na czym polega ten fenomen? To też jest pytanie do państwa. Myślę, że lubimy te wspomnienia, kiedy jesteśmy nastolatkami, dzieją się wtedy różne rzeczy w naszym życiu i summa summarum zapamiętujemy tylko te najfajniejsze momenty. To prawda. I myślę, że ta muzyka gdzieś tam powoduje uwolnienie się tych wspomnień. 19 minut po godzinie 7, jeśli państwo mają ochotę podzielić się także swoimi wspomnieniami albo spostrzeżeniami, zachęcamy do telefonowania do nas. We'll do it all. Everything on our own. We'll just lay here? Would you lie with me and just forget the world? I don't quite know how to say three words I said too much. They're not enough. If I lay here, if I just lay here, would you lie away? Forget what we're told before we get too old. Show me a garden that's bursting into life. Let's waste time chasing cars around our heads. If I lay here, if I just lay. Just lay here. Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol, Chasing Cars. Dlaczego się uśmiechnąłem? Dlatego, że wyobraziłem sobie tę bieliznę, która teraz w stronę radia poleci, tak jak na koncertach, bo takie sytuacje również mają miejsce, jeżeli już wspominamy te lata 90. i na przykład takie zespoły jak Backstreet Boys, no bo właśnie boys bandy, które cieszą się cały czas ogromną popularnością, bez względu na wiek, czy jesteśmy młodzi, czy nieco starsi, to cały czas muzyka tych zespołów, chociaż obciachowa, to jednak potrafi sprawić, że trochę szybciej ta krew w żyłach popłynie. Bez dwóch zdań, Backstreet Boys to najważniejszy boys band w kulturze masowej. Założona w 1993 roku grupa osiągnęła niesamowitą popularność za sprawą swojego imidżu oraz chwytliwych melodii. Zresztą jedną z nich już słyszymy w tle. Zespół zawojował świat swoim stylem Eurodance, który był niezwykle popularny w latach 90. i co ważne, wciąż jest popularny w niektórych kręgach. Nawet jeżeli to tylko wspomnienia. Miałeś te fryzury takim przedziałkiem? Bo zdaje się, że Nick z Backstreet Boys długo ją nosił. Ale też te wszystkie grzywki na żel, myślę, że zawdzięczamy Backstreet Boys, który słyszymy. Tak, to jest ten moment, kiedy z chłopca stajesz się mężczyzną, czyli jak jesteś chłopcem, to ścinają cię na garnek, a potem pojawia się przedziałek. Myślę, że spora część społeczeństwa także eksperymentowała z okularami przyciemnionymi. Te eksperymenty czasami były bardziej udane, czasami mniej, jak to z eksperymentami. Backstreet Boys nie dają zapomnieć o sobie fanom, bo podobnie jak Spice Girls co jakiś czas reaktywują grupę i wracają na scenę. Na przykład w 2011 roku w kooperacji formacji z New Kids on the Block utworzono nową grupę. Ponownie panowie jakby na kanwie wcześniejszego sukcesu, który został powtórzony. Z kolei 3 lata później grupa ruszyła w trasę koncertową. Panowie zagrali m.in. w Polsce i w Warszawie oraz w Gdańsku. W ubiegłym roku byli za to w Krakowie, gdzie wystąpili w ramach kolejnej reaktywacji grupy i kolejnej związanej z tym faktem trasy koncertowej. Backstreet Boys to oczywiście nie jedyny boys band, który szturmem wdarł się na listy przebojów lat 90. Trzeba też pamiętać o takich grupach jak na przykład Take That i tam zaczynał Robbie Williams. Nie wiem, czy jest szczęśliwy z tego powodu, czy się do tego przyznaje, ale jednak zaczynał. As Five, grupa utworzona w 2005 roku w reality show Big in America, czy na przykład NSYNC, amerykańska grupa założona w 95 roku w Orlando. No i ta grupa między innymi na plecach tego sukcesu Backstreet Boys i As Five płynęła. No i kto wchodził w skład tej grupy? Justin Timberlake, JC Chases, Chris Kirkpatrick i Joey Fatone, a także Lance Bass. To słuchamy akurat NSYNC. Proszę bardzo. Po prostu wspomnienia uruchomiły, prawda? Tak. I pamiętam tę zasadę, jedną podstawową. Tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. To prawda. I nie wstydź się. Uwolnij po prostu swoje emocje. Ja zawsze zastanawiałem się nad tym, jak to jest możliwe, żeby tak tańczyć i śpiewać jednocześnie bez zadyszki. To trzeba zadzwonić do Madonny. 28 minut po godzinie 7. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pojemna zmywarka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewa. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Polecił mi je lekarz. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz smartfon Samsung Galaxy M23 5G z rewelacyjnym wyświetlaczem i pojemną baterią tylko za 999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Czas na kolejny raport drogowy. Monika Gniewaszewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry. I pytamy o sytuację. Natężenie ruchu. coraz większe. Choć gdyby tak było codziennie, to właściwie moglibyśmy mówić o komforcie, bo nie ma specjalnie dużych korków. Są jednak oczywiście takie miejsca, gdzie zwalniamy i to mocno. To między innymi oczywiście Mazowsze i S8, obwodnica Warszawy. Kierowcy w korek wjeżdżają w okolicach węzła Łabiszyńska i jadą w nim po węzeł Marymont. To jest dnia do Wrocławia. Ciasno jest już też w samym mieście, choć bez przesady. Na północy z kolei obwodnica Trójmiasta. To tutaj mamy spowolnienia i te są w okolicach węzła Rusocin, na jezdni do Łodzi, a także w przeciwną stronę w okolicach węzła Gdańsk Południe. Na południu z kolei kraju korki mamy głównie na Śląsku i zwalniają w związku z tym kierowcy na przebudowywanej drodze numer 1 w S1 na odcinku Ząbkowice-Wojkowice-Kościelne w obu kierunkach. No a poza tym warunki jazdy właściwie dobre, choć cały czas musimy uważać na mgły, bo te mogą miejscami właściwie w całym kraju ograniczać widzialność. Radio Nawigator Trójki. 7.31, czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Przekazanie Ukrainie myśliwców MiG-29 nie zmniejsza naszego bezpieczeństwa, zapewnia wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Wczoraj prezydent Andrzej Duda poinformował, że nasz kraj jest w trakcie wysyłania 4 MiG-ów. Pozostałe są w tej chwili serwisowane i później będą sukcesywnie przekazywane Ukrainie, mówi w Polskim Radiu 24 wiceminister Wawrzyk. Dajemy to, co możemy dać, właśnie biorąc pod uwagę to, żeby nie obniżyć swojego potencjału obronnego. Po drugie, cały czas prowadzimy nowe zakupy uzbrojenia, nowoczesnego uzbrojenia, dzięki czemu z kolei te nasze zdolności po prostu są jeszcze lepsze niż były wcześniej. Wczoraj rząd Stanów Zjednoczonych zatwierdził sprzedaż Polsce 800 rakiet powietrze-ziemia o wartości 150 milionów dolarów i skierował wniosek w tej sprawie do Kongresu. Szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że w pociski zostaną wyposażone polskie śmigłowce wsparcia. Jest wstępne porozumienie dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Rozmowy z przedstawicielami tej grupy trwały wczoraj w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 3 godziny. Po spotkaniu resort zapowiedział m.in. wprowadzenie nowego 3-poziomowego świadczenia dla osób z niepełnosprawnością. Najwyższy dla osób wymagających największego wsparcia będzie równy dwukrotności renty socjalnej, poziom drugi rencie socjalnej, a poziom trzeci połowie renty socjalnej. Pierwszy poziom ma być uruchomiony od przyszłego roku. Jeszcze przez tydzień można zgłaszać udział w konkursie Polskie Serce Pękło Katyń 1940. Współorganizatorem i patronem medialnym konkursu jest Polskie Radio. Rzecznik Instytutu Pamięci Narodowej dr Rafał Leśkiewicz mówi, że organizatorzy chcą trafić przede wszystkim do młodzieży. Jest to konkurs, którego głównym celem jest przypomnienie i zachęcenie młodych ludzi do tego, by pogłębili swoją wiedzę na temat zbrodni katyńskiej i przygotowali na ten temat pracę, opracowania. Ten konkurs cieszy się dużym powodzeniem, jest jego 4. edycja. Zachęcamy wszystkich do tego, by wzięli w nim udział. Do udziału w konkursie można się zgłaszać w 4 kategoriach: plastycznej, literackiej, tekst piosenki i scenariusz lekcji. Pełny serwis o 8. Ekonomia w Trójce. Czas na tematy ekonomiczne. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że w wypadku unieważnienia umowy zawartej między konsumentem a przedsiębiorcą ze względu na nieuczciwy charakter jednego z jej warunków, to do krajów członkowskich należy uregulowanie skutków tego unieważnienia, w szczególności poprzez zagwarantowanie przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej konsument ten znajdowałby się w sytuacji braku takiego nieuczciwego warunku. W komentarzu do tego wyroku PKO Bank Polski poinformował, że takie rozwiązanie zaproponował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego i bank swoim klientom w ramach zawieranych z nimi ugód. Zakłada ono, że wszystkie konsekwencje finansowe przywrócenia do sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej znalazłby się konsument, gdyby nie zawarł umowy kredytu frankowego, a kredyt złotówkowy, ponosi bank. Zdaniem Kamila Sobolewskiego z Pracodawców RP, który był gościem Trójki, to byłaby korzystna interpretacja. Druga interpretacja jest taka, że nie będzie możliwa planowana przez KNF ingerencja ustawowa w prawa i obowiązki stron w umowach frankowych i w związku z tym, gdyby orzecznictwo sądów było bardzo korzystne dla klientów, ale skrajnie niekorzystne dla banków, to państwo straciłoby możliwość ratowania sektora finansowego. Dlatego bardzo trzymam kciuki, aby interpretacja analityków PKO BP okazała się zgodna z tym, jak będzie wyglądała linia orzecznicza i praktyka w sprawie kredytów frankowych w najbliższych latach. Trybunał zwrócił też uwagę na konieczność kompleksowego i wyczerpującego pouczenia konsumenta przez sąd o skutkach nieważności umowy. Od tego pouczenia zależy bowiem możliwość podjęcia przez konsumenta świadomej decyzji co do tego, czy chce nieważności, czy też utrzymania umowy. W styczniu różnica między eksportem a importem okazała się na tyle duża, że saldo obrotów towarowych po 18 miesiącach powróciło do dodatnich poziomów. Pierwsza od półtora roku nadwyżka to pozytywne zaskoczenie, mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. NBP wskazuje na poprawę eksportu motoryzacji, w szczególności sprzedaży części samochodowych. Spodziewamy się, że nadwyżka ponownie przejdzie w deficyt w następnych kwartałach, lecz jego poziom będzie się stopniowo zmniejszał. Zaległe zobowiązania za czynsz i opłaty związane z użytkowaniem mieszkań wynoszą w Polsce ponad 290 milionów złotych, wynika z najnowszych danych Krajowego Rejestru Długów. Najwięcej dłużników czynszowych jest na Śląsku. Dolar kosztuje 4,40 zł, euro 4,69, frank szwajcarski 4,75, a funt brytyjski 5 zł i 35 groszy. Weekend zapowiada się pogodnie, dzisiaj słabe, przelotne opady deszczu jedynie na północy. Temperatura od 7 stopni na Podlasiu, około 10 w Polsce centralnej, do 13 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty, południowy i południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Chciałem spytać Sylwię jeszcze o fryzurę, jeśli chodzi o lata 90. Czy szalała, czy nie? Bo jeszcze wtedy chyba irokez był w modzie, prawda? To zależy od subkultury, nie, faktycznie. Nie, nie miała. Wszystko, rozumiem, mieściło się w normie, tak? Żadnych ekscesów na głowie. Państwo także wspominają lata 90. My także mówiliśmy co nieco o boys bandach i o girls bandach, ale to jeszcze przed nami, zdaje się. Girls bandy przed nami. Tak. Dwie dwójki, siedem trójek. Przede wszystkim zapamiętałem wielki boom muzyki rockowej, zagranicznej, jak i polskiej. Naprawdę były wspaniałe zespoły, których można było zawsze i wszędzie słuchać. Jest taki utwór O Girl i tam czterech śpiewa prawie altem, ale jakie oni robią takie wideo, tańczą, to jest pół biedy. Tak jak tańczy widownia, padałam ze śmiechu. Tak jak oni robią. Tak, wszystko się to zmieniło. To nikt nie potrafi. Od tamtego czasu sporo, także jeśli chodzi o stylistykę zespołów i także utworu, który teraz usłyszymy. I jedna sprawa, moda wraca. I tak jak nam redaktor Robert tutaj powiedział, wystarczy wyjrzeć na ulicę i znowu poczujemy się jak w latach 90., przynajmniej jeżeli chodzi o sposób ubierania się. Jeśli chodzi o listę przebojów, to niezmiennie na pierwszym miejscu Depeche Mode. Dobrze, że są z nami Depeche Mode. Ciekawe, czy pojawił się znów na miejscu pierwszym dzisiaj po godzinie 19.50 już notowanie listy przebojów programu trzeciego i Tomasz Miara z atrakcjami, z niespodziankami, między innymi z zaproszeniami na trasę koncertową Katie Melua Love and Money Tour 2023 i będzie szansa też, żeby wygrać bilety, bo ta trasa pod patronatem Trójki. No dobrze, to wróćmy teraz do tematów bieżących. My tu o boys bandach, a właściwie można tak też nazwać drużyny piłkarskie, no, przynajmniej w tej męskiej części, prawda? Bo czwartkowy wieczór właściwie pod znakiem piłki również stał, ale nie tylko. Przyniosły 3 sukcesy polskiego sportu, o których była mowa w serwisie sportowym. 2 z tych sukcesów nie są niespodziankami, bo awansu siatkarzy Zaks do półfinału Ligi Mistrzów i kolejnego zwycięstwa Igi Świątek spokojnie można było się spodziewać. Ale awansu klubu do ćwierćfinału w piłkarskich europejskich pucharach to coś wyjątkowego, a dokonali tego piłkarze Lecha Poznań. Nie było przypadku, bo dwumecz w 1/8 finału Kolejarz wygrał aż 5-0 i ma z tego powodu wymierne korzyści, a więcej na ten temat Robert Grzędowski. Nie można powiedzieć, że Lechici mieli szczęście i awansowali do najlepszej 8 Ligi Konferencji przypadkowo. U siebie ograli szwedzkie Djurgården 2-0. W rewanżu na wyjeździe przypieczętowali awans zwycięstwem 3-0. Wszystkie gole we wczorajszym spotkaniu padły w drugiej połowie, a nawet w końcówce, bo po 75. minucie strzelali Filip Marchwiński, Nika Kwekweskiri i Michał Skóraś. Djurgården nie było w stanie w żaden sposób odpowiedzieć, tym bardziej, że całą drugą połowę rozgrywało w 10 po czerwonej kartce dla Markusa Danielsona. Pewna wygrana, rozbicie zbytnio pewnych siebie rywali i historyczny awans. Jest się z czego cieszyć, więc cieszy się Filip Marchwiński. Każdy dołożył do tego sukcesu swoją cegiełkę, jesteśmy jedną drużyną. No i bardzo się z tego powodu cieszymy, że awansowaliśmy dalej, osiągnęliśmy tak duży sukces i mogliśmy godnie reprezentować nasz klub i całą Polskę. Ważny jest awans, ale liczy się też styl, o czym mówi szef szkolenia Akademii Lecha Poznań i telewizyjny piłkarski ekspert Rafał Ulatowski. Na pewno duża radość, na pewno z awansu, ale też i ze stylu gry, jaki Lech prezentuje w Europie, no bo tak jak patrzę sobie wstecz na gorąco, to chyba 5 mecz z rzędu bez straconej bramki, 4 zwycięstwa i remis. Oczywiście niektórzy dyskredytują ten puchar, ale to mimo wszystko są europejskie rozgrywki. Wygrywać na wyjeździe 3-0, mieć twierdzę na bułgarskiej, no to są rzeczy, które będziemy pamiętać bardzo długo i czekamy na kolejnych przeciwników. Awans do ćwierćfinału Ligi Konferencji, choć to trzeci poziom europejskich rozgrywek, daje Lechowi i całej polskiej piłce wymierne korzyści. Finansowo wszystko się zgadza, bo Lech zarobił już w tym sezonie Ligi Konferencji ponad 30 milionów złotych. Zebrał też sporo punktów do europejskiego rankingu, w którym Polska powoli pnie się do góry. Po zwycięstwie Kolejorza z Djurgården wyprzedziliśmy Bułgarię i mamy 26 miejsce. A na tym liczenie pieniędzy i rankingowych punktów nie musi się przecież skończyć. Lech spróbuje na pewno przeskoczyć jeszcze choćby o szczebel wyżej. Ćwierćfinałowego rywala pozna dziś po losowaniu, które zaplanowano na godzinę 14. Potencjalni rywale to belgijskie Gent i Anderlecht Bruksela, angielski West Ham, włoska Fiorentina, holenderskie AZ Alkmaar, szwajcarska FC Basel i francuska Nicea. Rywale z całkiem wysokiej półki, ale czasem wystarczy przecież stanąć na palcach, by i do takiej półki dosięgnąć. Ćwierćfinały Ligi Konferencji będą rozgrywane w połowie kwietnia. Robert Grzędowski, bardzo dziękujemy za to podsumowanie. To co, to dzieci w takim razie wybiegną teraz na ulicę. Tak. Państwo wybiegli? A tak samo jak te dzieci? Zależy, która jest godzina. Akurat dokładnie kwadrans tak. Przed godziną 8 mamy, więc może teraz z wielu domów ktoś wybiega, bo się okazuje, że już dawno powinien gdzieś być. Tylko o kanapkach proszę pamiętać. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, przeżyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Tony papieru, tomy analiz, genialne myśli, tłumy na sali, godziny modlitw, lata nauki, przysięgi, plany, podpisy, druki. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wzorce, przykłady, szlachetne zabiegi, łańcuchy dłoni, zwarte szeregi, warstwy tradycji, wieki kultury, tydzień dobroci, ręce do góry. I wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Wszyscy mamy źle w głowach, że żyjemy, hej, hej, la, la, la, la, hej, hej, hej. Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły, zapaliły papierosy, wyciągnęły flaszki, chodnik zapluły, ludzi przepędziły, siedzą na ławeczkach i ryczą do siebie. Ten plecak taki ciężki, niestety. Trzeba się jakoś z tym zmierzyć. 12 minut do 8. A teraz plecaki są na kółkach. Mam wrażenie, że bujne fryzury także pozostały. Inspirujemy się latami 80. i 90. także w modzie. A pan Tabek zdradzi dziś państwu tajemnicę bujnej fryzury Józefa Poniatowskiego. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Niewiele osób wie, że wspaniały nasz książę Józef Poniatowski, który zginął w nurtach Elstery w roku 1813 w czasie bitwy pod Lipskiem, miał pewien, no nazwijmy to defekt, który starał się skrzętnie ukrywać. Na praktycznie większości portretów widzimy księcia jako bardzo przystojnego mężczyznę z bujną, czarną czupryną. No, szalały za księciem Pepi kobiety, oj tak. Tyle, że jego czupryna była nienaturalna. Książę Poniatowski był bowiem, drodzy państwo, łysy i nosił perukę. Słowo peruka notabene przywędrowało do nas z języka francuskiego. Nad sekwaną znowuż znalazło się zapożyczone od Włochów. U nich parukka to peruka, ale parukiere to już fryzjer. W każdym razie, gdy książę tonął w nurtach Elstery, musiał przecież perukę stracić. Nie wiadomo, czy wyłowiono księcia z peruką, czy też pochłonęły ją październikowe zimne wody rzeki. Tak czy siak książę Pepi wszedł do panteonu wielkich Polaków. Do dzisiaj jego siodło można podziwiać w Muzeum Bitwy z 1813 roku w Lipsku. Peruki jednak tam nie ma. Tymczasem jest też inne słowo, które wiąże się ze specyficzną niewielką peruczką doczepianą do włosów, czyli tupetem. Słowo tupet wzięte w polszczyźnie zostało także z języka francuskiego. Wielu panów, chcąc ukryć łysinki, przyczepiało sobie niegdyś tupety, zakrywające górną część głowy i tak opadające grzywką na czoło. A skąd w takim razie to nasze mieć tupet? A, moi państwo, właśnie od tej peruczki i z podobnie brzmiącego francuskiego powiedzonka. Na ogół bowiem zawadiaccy panowie z tupetami na głowie zachowywali się w sposób, który można określić jako zaczepny. Właśnie taki, jak rozumiemy, mówiąc, że ktoś ma tupet. Ja się tak zastanawiam, czy ta peruczka księcia Józefa to nie był jednak tupet. No bo trzeba mieć tupet, żeby tak na koniu skakać do Elstery. Wspominaliśmy m.in. fryzurę Nicka Cartera. To taka fryzura poczapkowa, mam wrażenie, tak w cudzysłowie, ponieważ przejrzałem się w lustrze, no i niestety czapka niszczy nawet widzisz, najbardziej fine zęby. A ja lubię. Ja lubię, ponieważ mam dosyć tutaj obfite tutaj jeśli chodzi o włosy tutaj, prawda, na głowie, one są puszyste, o tak chciałem powiedzieć. Puszyste. Tak, więc czapka akurat tutaj bardzo pozwala, proszę państwa. Pozwala pomaga. I teraz tak się robi tutaj, żeby troszeczkę wystawało spod tej czapki, więc to także można rozegrać jakoś odpowiednio. Wszystko można tą modą wytłumaczyć, proszę bardzo. I to jest bardzo wygodna perspektywa. Oczywiście. Przypominamy także bardzo ważne tytuły, jeśli chodzi o filmy lat 90. Edward Nożycoręki. Oczywiście, że tak, pamiętamy. Terminatory. Ale Kosmiczny Mecz także. Jurassic Park. Połączenie Królika Bugsa na jednym ekranie z Michaelem Jordanem. A to było też zjawiskowe i pod kątem jakby technologii zastosowanej, bo to był krok łączenia światów wirtualnych z tymi rzeczywistymi. To była chyba, z tego co pamiętam, też taka klasyczna animacja. Jeszcze czasy klasycznej animacji, ale chyba już tam komputer wchodził w grę. Wpadłem na pomysł, żeby jednak może te włosy zapuścić. Co ty na to? Mi w każdym wydaniu jakby odpowiada. Proszę państwa, przed nami jeszcze godzina spotkania, 7 minut pozostało do 8, a po 8 jeszcze oczywiście porozmawiamy o paniach, które łączyły się w zespoły i prezentowały różną muzykę. Jaką to pamiętamy, a pytanie też, jaka jest perspektywa przed nimi, czy rzeczywiście wrócą i czy mają do kogo? 2 2 7 3 oczywiście czekamy na głosy. What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life, watching America. All my life, panic in America. Oh, oh, oh, oh. It's trouble in America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went. I got the movie script, but I don't know what it meant. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. There's nothing on the TV, nothing on the radio that I can believe in. All my life, been watching America. All my life, there's panic in America. Oh, oh, oh, oh, there's trouble in America. In America. Yesterday was easy as I got the news. Oh, when you get it straight, you stand up, you just can't lose. Confidence, all my faith in life. Don't stand me up, don't let me down. No, I need you tonight to hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be here. Hold me. Say you'll be